أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتاي بي ني ген بعون الله ومنته ني وون بالاغي سي جتاي سيره النبويه العطر على صاحبها افضل الصلاه والسلام ني يمون سي بي يونتبي عليه الصلاه والسلام دون غارال بوبام سي تريبي جناو الاسراء والمعراج ak ginnaw bi nga xamantene ni wa taif nanguluñu ko wa makka nanguluñu ko mu commencé jël benen méthode bo xamné tay du day génn dem taif fu mel yey dekk waye cette fois-ci da bëgg bala mo dem fenn mu lèr ko né ñooñu paré na ngir accueillir ko mu dooru ñew bu ko défé la ko dalon taif du ko dalat ndax expérience lool lay jariñ bimi dem taif kero nekul ne dafa lajte ba pare doora dem waye dafa genn yor espoir bu mat xol bu yaatu bo xamne mom la dencalon wa taif ngir bu deme sotil len xewal yoyu ba mu deme fek ne ñom seen xol yi dañ ko tejj légi nak bi mu déllu sé kon ba après Isra wal Mi'raj cette fois-ci yon bi nak deful comme non moy né ñewul rek débat fenen wayé day fexé ñi nga xamné ñoy ñew ci foire yi xew fi ci Makkah al Mukarrama zadaha Allahu tashrifan wa takriman naka nonu aj gi ñi nga xamne dañuy aj ci ci ak foire yay am à l'occasion wu aj beek yoyu marché yu magi fu mu deg wala personne influent ku siiw ko xamantene deg na ne ñewna ta borom kilifa la même ba ci nit ñi nga xamne al adiyin ñu ordinaire ñi dalen don proposer di len wax naan man rajulun يحملني الى قومي فان قريشا قد منعتني ان اودي كلام ربي او كما قال عليه الصلاه والسلام كوم نينكو غيسون سي جتاي بي ويس موم عليه الصلاه والسلام بوكون نا سي ليغا خمانتيني ني لول لا واخ دون واخ ñoñu buñ masone ñew da nan ana ban goor ci yeen momay yobbu djel engagement wu yobuma ci tribu bam bok ndax kat quraish dañ ma téré ma dal di jotali sama yonentou borom lima sama borom yoni daño bañ ne duma ko fi jotale ana kan momay fat bama mana jotali kalam rabbi ki lancé bobu la nekkon mom alayhi salatu wassalam ba ci jotaay bi ñu genn amna waxon nañ gisoon nañu riwaya mi nga xamantene ni Rabi'a ibn Ibad ad-Dili wala ad-Du'ali bo ci wax baxna mom moko solo won que yonnati bi alayhi salatu wassalam mun gis nako ci souq dhil majaz munan ninni la qulu la ilaha illa allah tuflihu nan len wax len la ilaha illa allah yen ninni len la ilaha illa allah bu ngeen ko defé de tuflihu di ngeen muccu waye naka nonu moy riwaya Rabi'a ibn Ibad ad-Dili bobu Imam al-Bayhaqi rahimahullah solo na jare ci yonu Shu'ba di Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj alayhi rahmatullah mom mu jele anil Ash'ath ibn Sulaym an rajulin min Kinana قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نكونون إمام البخاري البيهقي صلونا رواية بملني mais bob dafa am mubham ndax dane ci yoonu shu'bat ibn al-hajjaj al-imam al-jalil al-muhaddith al-'adhim al-kabir shu'bat ibn al-hajjaj kana min qurana'i imamina malik ibn anas rahmatullahi alayhima mom mi mok imam malik ay contemporain lañ xamanté won nañu sax moy shu'ba di amirul mu'minin fil hadith ci yonam lako imam al bayhaqi jele mom mu jele ci al ash'ath ibn sulaym serignam bob nak ne an rajulin min kinana ci genn gor go xamne kinana ci tribu kinana la bokon wa kinana bok mune mom gis na yonentimi alayhi salatu wassalam ci marché vil majaz munan ye nit ñi wax len la ilaha illallah bu ko defé ngeen texé lolu muy esprit wu hadith bi nga xamné mom lañ gissone bu rabi'a ibn ibad ad-dili waye gissone nañu lolu moy d'une façon générale lim doon wax ci marché waye gissone nañ né doon na top nit ñi ci sen standing yi ci sen dalu way yi buñ mësonu ñëw ci foar yi nako nonu comme ni ñun jotton nañu gis ci jotaay bi wésu ci riwaya yi nga xamné sayyidina imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala mom moko solo kené gisoon na demoon na ci wa kinda muy qabilatu kinda ta bokkon kinda nekkon wa ci wa yaman lañ bokkon waye gison nañ ne bam deme ci ñooñu da'ahum ila Allah azza wa jalla wa 'arada 'alayhim nafsahu fa abaw 'alayh mu woleen jeme ci yalla dal di leen exposer bopam waye ñom ñu dal di bañ nangu wuñ ci lim leen di wo mom alayhi salatu wassalam muy wa kinda waye ñooñu dab après ñooñu demane na ci ñeneen dal di leen gis ci foar yoy doon xew fofu autour de la Kaaba zadaha Allahu tashrifan wa takriman benen tribu buñ nane tribu des kalb mu ñew fi manazilihim ci sen standing ci sen dalu way bu ñewé fiñi sanc ngir di fa nek periodu ajgi ak commerce yañ fay def ak njaay yañ fay def ak njënd mo mu ñew wax leen ci ñoom nak ki ben parti ci tribu bobu bu ñaan bani abdillah waye ñooñu falam yaqbalu minhum 'arada 'alayhim ñoom nangulu ñu alayhi salatu wassalam li nga xamantene ni mom la leen exposer mom la leen garal ñoomit nangu wuñu ko di ñan di wa kalb di kalb ci ñoom moy bani abdillah bob waye yonent bi alayhi salatu wassalam yamul fofu gisoon nañ ne jallaton na ci ñeneen dem seeti len ngir ñu nangul ko li nga xamne mom la len proposer ñoñu ñodon wa banu hanifa mu dem ci wa banu hanifa fek len ñomit ci sen dalu way yi mu proposer len bopam proposer len diine ji proposer len ngir ñu fat ko ba mu meuna jotali mission boromam waye ñom ño raw ñep mo taxone falam yakun ahadun min al arabi aqbah alayhim raddan minhum amul kenn ci arabi ku ginnona bon limu dello alayhi salatu wassalam ke tribu de bani hanifa gi fofu fa lañu yemon ñu newon biñuy jéxal kena yonnati bi alayhi salatu wassalam est ce ci ñi rek la yemon dedet jallna mom arrahmatul mu'al muhda alayhi afdalus salati wassalam seti wat ñenen mom la imam ibn ishaq di wax ne wa hadathani az-zuhri annahu ata bani amir ibn sa'sa'a fad'ahum ila allah azza wa jal wa 'arada 'alayhim nafsuhu fala faqala rajulun minhum yuqalu lahu bayharat ibn firas قال ابن هشام فراس ابن عبد الله ابن سلمة الخير ابن قشير ابن كعب ابن ربيعة ابن عاصم ابن عامر ابن صاصعة والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهر كالله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء قال فقال أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه كون امام محمد بن اسحاق عليه رحمه الله من وحدثني تنتلنا ما الزهري دي امام ابن شهاب الزهري رحمه الله عليهما موي حديث بو خامني فوفو لا يم مرسل لا واي حديث بي ني دا امام ابن اسحاق داني وحدثني تنتلنا ما كان موكو نتلي سيرينم دي ابن شهاب الزهري رك مو نيتالي موم لي خيو كون ني غيس ني مرسل لا دا موم طالب صحابه يلا مي موم دو صحابه دي امام الزهري رحمه الله عليه كون تالال بي جوكول مرسل لا موي بو خامنا تودو ني سي صحابه بي دا ام لو سوتي حديث بي امام الطبري دال دينا كوي سولو موميت سي تاريخم nako nonu bo deme ci al bidaya wa nihaya imam ibn kasir indi nako fa muy hadith bo xamne isnadam mursal la mais mursalun sahih muy mursal bo xamne bu wer la kon mom imam az-zuri lan la netali imam ibn ishaq rahmatullah alayhima mun annahu alayhi salatu wassalam ata bani amir ibn sa'sa mun mom yonentibi alayhi salatu wassalam ñeneen ñi nga xamne ci tribu yi nga xamne gis na len ci foire yoyu doon am ndaje yoyu nga xamne ay luma yu mak la won muy marché yu mak yu doon xew fofele dem na gis fu nek le nit ñi doon joge ci gox yi di ñew ngir fekke ko ndax lañ fa mëna am ci jëndukum njaay manu ñu ko am fenen xana sham neena yonentibe alayhi salatu wassalam dal di dikkel tribu buñ nan bani amir ibn sa'sa di wa keur amir bobu di domi sa'sa fad'ahum ila allah azza wa jalla wa 'arada 'alayhim nafsah bimu ñewé mom alayhi salatu wassalam mu dal di len wo ci yalla mi nga xamné tedd na ta kawena dal di len proposer bopam exposer bopam dal di len garal bopam ngir ñu man ko yir fa qala rajul am ben way ci wa bani amir ibn sa'sa ñim ñew wax ak ñom ngir proposer len yim len proposer wa jo xamne yuqalu lahu bayhara ibn firas wa jo xamne ñu ko naan bayhara le tuddu ibn firas di bayhara di doomi firas ibn hisham imam ibn hisham mi nga xamne mom waxon nañ ko kone sira imam ibn hisham bi bu ibn saq bi mom mo ñu ëndël ben côté bi ci mom la moy ben riwaya bi موم ابن هشام جار في سرينم البكائي زياد بن عبد الله البكائي رحمه الله عليه بنين بي موي نيوم يحيى بن بكير رحمه الله على الجميع امام ابن هشام نك موني موي واخ تي تورو واجي دي بيحره no wa bayhara ibn firas ibn sham ne firas momu domi abdullah ku tuddu abdullah la abdullah mom di domi salamatal khair salamatal khair bob di domi qushayr qushayr bob di domi kab kab bob di domi rabi'a rabi'a di domi amir amir di domi sa'sa wa joju lan la wax mom yonentibe alayhi salatu wassalam lan nako tontu ta bok ci bani amir di bayharatu ibn firas mom mune wallahi law anni akhadtu hadha al fata min quraish la akaltu bihi al arab mune mom bayharane mangi watti yalla ne cham si cham as cham fata te tul ab khale bu ndaw moy al futu waday nek ci mom ak jeunesse ak li ak ndaw di laaj mune hada al fata moy ki nga xamanteni dafa nek ci diggu dolem nga xamne alayhi salatu wassalam huwa akmalun nas moy ki dina mat ci nit ñi mais moy ki gina mat ci lu yalla bind mune man de buma jëlon waaji buma ko jëlon de la akaltu bihi mom mi nga xamne ci quraysh la bok la akaltu bihi al arab wat naane dina ci mom arab yi ñep melni nit ku tim bolam di lek ni ngay amé mimis ci ñom néna wuur mënam ki mom jëlina kené mom li ngay gis da ngay gis né mom affaireu adina la doon wax moy lu mu noté arab yi mu comprendre li que ne yaronte bi alayhi salatu wassalam mi man na am ci mom lu mu noté arab yi mune buma jëlon buma ko jëlon mom mi jeune bi buma ko yoron dina ci lek arab yi moy dina len melni memise moy dama len di samaay tek sama loxo ci ñom ba pare nak biñu wax bimu waxe lol summa qala ginnaw gi muné ara ayta in nahnu bayanak muné yaronte bi alayhi salatu wassalam legi dama lay laaj buñu déné ñun ñi dañu la dañu jaayanté won ak yow ci li ngay wax ni bañu nangul lako jaayanté ci yow waaw ala amrika thumma azharaka Allah ala man khalafak légui man dama lay laaj bu ron ni jaayanté nañu ak yow ci li banangula indi suñu dekk dal di lay fat fofu nga jotali sa kalamu bo sa kaddu borom comme niñ ko waxe ba pare yalla def nak yow nga fete kaw ñi ci nit ñi moy nga gagner sa mbir fete kaw quraysh ñep legi nga dominer ñep wa mu ne ko wa bu lol xewé ayakunu lana al amru min ba'di ndax mbir mi après yow li nga yor ni moy ne bu lay dal la defé le fait que nga jité ñep bu yalla defé ba nga génn adina ndax mbir mi ci ñun wa banu amir lay delu moy ñulay doono yaronte bi alayhi salatu wassalam tontu ko ne ko al amru ila allah yad'uhu haythu yasha ne ko mbir mi de sama ginnaw ku koy yor ak lolu lol ci loxoy yalla la ne al amru ila allah lolu mbir mi mu ngi ci yalla kan buma fi joge kan moy nek sama ginnaw lolou ci yalla la nek mo koy tek nak fumu ko neex moy xol beureup ak ki mo xamne koklo moy kafa wara nek ta appropriété gën ci jamono joju ngir nefa yalla jox ko waye lolou du man Allahu akbar qala bayhara ibn firas ne fa qala lahu mun yaronte bi alayhi salatu wassalam anu difu nuhurana lil arab dunak ne ko waji yow ndax yow li nga wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam yow da nga bëgg dal ñun suñu dokk yi ñu dal di koy dal di koy def ab cible pour arabe ndax yow instant bi loolu lan la ci djublu moy kula jappalé yow instant bi dekk bu la jappalé dina am problème quraish ta quraish dina ëmeuti arabe yépp mo am problème ak ñom ñepp ñoo nek benn loxo benn doole contre ñi la jappalé tribu bi la jappalé wa ñun naka lañuy jël risque yoy yépp contre les arabes buñ la jappalé après yow nga dem ba yalla def ce mbir gagné nga fété ñep kaw après yow bo fi joggé té mbir mu du nekk ci ñu ñene ko waji nako ah ndax dañuy jël suñu dokk yi moy def ko cible moy arabe yépp dinañ fexé door suñu dokk yi dal li ñuy éliminer ray ñu ray gu gina gaaw ndax lan jappalé gi nga xamné mom lañuy jappalé sayyidina rasulullah ndax ñom dañu jappone sabi la dafa genn top te dafa jeng legi mom bimu waxe lol ne ndax dañuy def kon suñu dokk yu mu nek cible yu arabe nga xamne legu ku teubati tak xef ci ñun lay dal ndax yaw lañ fat fa in fa iza adharaka allah kana al amru li ghayrina tabula yalla legi ñu def lolou jël risque bop tabula yalla defé nga gagné amana dal mbir yi worul doñu wax lu leer ken bo fi joge yaw ñun lay doon ndax legi yaw nga joge fi dal ñun ñu jël risque bo après nga joge fi keneen ko xamne mom deful won lolu dal di lay doon ah la hajata lana bi amrika fa abaw ali kon nak xam nga luñ lay yegal comme que mbir yi ni la deme ñun mom amuñu ben aajo amuñu ben soxla ci yaw ñu dal di koy bañal li nga xamne mom la ñewon di ut ci ñom mom alayhi salatu wassalam mais ñom est ce fofu la yam dedet imam ibn saq mun fa lamma sadara an-nas moy imam az-zuri moko netali kon imam az-zuri ne fa lamma sadara an-nas rahmatullah alayhi fa lamma sadara an-nas raja'at banu amir ila shaykhin lahum قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معه المواسم معهم المواسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم كن رواية بني جناو نك بنيو بني ببي حرتم نفيرا سوخ لمي وخ بني موم نون سخلا سخلا وين سخلا وين لا ندال ديكوي بانيال légi nak ñom bi nga xamantene ni ci lañu déllu te dëkk ba jogé woon ñom ñi di wa banu amir ibn sa'sa'a biñu déllo seen dëkk ya ñu dal di dem gis seen magum dëkk xam nga dëkk bu nekk dañ nan diiw mo fi mag comme ñu nan c'est le doyen de l'humanité ki mo mag ki adina bi lol nak lu nakare wax la yi tuba bi wax lol ay wax rek la mais moy le patriarche ki mak ci deuk bi nga xam dañ ko fay jox ciir ñom nak biñu delo seen deuk dem ila shaykhin lahum ci seen ben goor gu magge fofu ko xamne mom dafa sori ci ay at ba manula sax manatula di dem quraish di dem kaaba ga zadaha allah tashrifan ngir di fekke foar yoyu di luma yoyu di fa xaw mune nak ñom buñ masona delu wa banu amir buñ joge won ci foar yoyu ba ñibisi dañuy dem ci mom daldi ci seen magum dekk mi netale ko li nga xamne mo xewon ci foar bi nga xamne mom lañ demon ci marché bi ci luma yi du benn bis nak la doon am de dede manone na jël des semaines et des semaines da doon jël ay semaines et des semaines foar yoy legi nak mune fa lamma qadimu alayhi dhalika al'am sa'alahum amma kana fi mawsimihim biñu ñu bisé nak ci set moy né ñom lool mo nékkon seen mbax seen habitude seen aada sa bu démé ci foar yi ba ñew rek li ñi ñëkk def moy dañuy jaar ci goor go dal di koy rendre compte la fa xewoon li wa fa xewoon ñom diw ñew nañu comme rek ñi mi xewé gis nañ ñom diw ñew nañ jaami baaxoon na amna yu bes yuñ fa jënd daanaka ñew ak lay joxali nuyo dotali nuyo ak loolo ak lepp ñepp ñu ngi lay sét cette fois-ci bi nak bi nga xamné ci lañ dajé ak yonnati bi alayhi salatu wasalam ba wax ak ñom loolu ba bañal ko ba dem ñu ñew gis goor ga biñu ñewé diko rendre compte ñu ne ko ja'ana fatan min quraysh thumma ahadu bani abdul muttalib يزعم انه نبي يدعونا الى ان نمنعه ونقوم معه ونخرج به الى بلادنا جاي نكو نون كات غورغي نون لي خاوون ليغا خامني مو جينا ام سولو سي فاج ديمون دال سي فوار بي بي موي ني دا فا ام بن تيام موي بن way dal ci ak mat ak ak jeune on est jeune nak pa ñu am 18 ans de moy ko xam dafa nek ci digg dolem comme niñ ko xon sank xamne 40 ans jëm kaw mune mom momu bokku ci mom mo ñu dikkel bokku ci wa quraish nek kenn ci wa bani abdul muttalib ci doomi abdul muttalib motax mam dañ nan ko bayyi mam watta ki comme li ki waxone ana nabiyyu la kadib yaronte bi alayhi salatu wasalam ana ibn abdul muttalib nim ko don waxe hunain comme niñ koy gisse buñ ci agge ta kanam kanam lolou mom inshallah xamna du suba hunain mom ñewugul bimo nan anabnu abdul fofele ci hawazin ba tongo ba ba hawazin dore flèche tar tar tar tar affaire yi gek rek dugga sahaba yi dañu dugg ci khurwe rek gay embuscade len rek ñu bari depp yaronte bi alayhi salatu wasalam wacc ci baglam nan anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib man ma yonent bi nga xamantene ni la kadib lima wax deug la duma ci delu ginaaw ana taman ibn abdul muttalib may domi abdul muttalib motax pourtant mamam la mais bay la da ngeen top millata abaikum isma'ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq إلها واحدا لا يعقوب عليه الصلاه والسلام سيدنا يعقوب وخون دومام يا بومي ген ادنا ген توپ سين يوني باي ابراهيم دي سين مام واي اسماعيل دي سين مام اسحاق دي سين مام عليهم اف وعلى على نبينا وعليهم افضل الصلاه والسلام كون نيوم ني نكو ko xamne ci domi abdul muttalib la yaz'umu annahu nabiy mom neena yonent la yad'una ñewnu fa nak diñu wo diñu fexé convaincre ngir ñu lan annamnahu ñu protéger ko dal di koy yir protéger ko ar ko wa naqumu ma'ahu ñu taxaw nak andak mom du ñem ci yir ko rek mais ñoy andak mom ci xexam bi mu yor ak diinem ji mu nga xamne mom lay doxal ñu taxaw ci xar ci suñu tank tubey diko dox ak mom wa nukhriju bihi ila biladina ñu genn ko jobb ko tamit ci suñu dekk yi mom li lañu digal lañu doon wo ngir bu defé fofu mu nekk ci suñu dekk yi ñun ñu tax mu taxaw mana jotali kaddu borom ñu jappal boromam ñu jappale ko ci ñom biñu waxé lol qala fa wada ash-shaykh yadayhi ala ra'si thumma qala ya bani amir hal lana min talaf hal li dhunabana hal li dhunabaha min matlab والذي نفس فلان بيده ما تقولها اسماعيلي قط وانها لحق واين رايكم كان عنكم بابي نلن بابي بيني وخه با بار با مو خمني ني دغ موي ني دنجكو باغال موتاخ اندو نيو بوم بابي ميرمي جاخال كو مو جيل لوخوي تك سي بوبي لا لا لا فوضع الشيخ يديه ñaar loxoy comme ku jaxlé melni kuy ñaan ubbi sa ñaar loxo bam ubbé ku nga jël ko tek ko sa ben jël benen bi tek ko ci sa ben wala sa bop sa xalu bop bi nga tek ci ben benen bi nga tek ci ben non la pa bi def ne len ya bani amir wayen wa kru amir moy tribu bi mbok mais hal laha min talaf moy perte bu melni mom mom foko tak wessu nako meli lu len dal gis nga le fait que ngene bayiko mu dem sa ngene nangul ko gis nga chance bobu ngene perte amul pertangi bu gina reuy bo Allahu akbar pa bi xamna nim dem mais ku yorenti bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne moy tiabi lepp tiabi miftahu dar as-saada huwa alayhi salatu wassalam ki nga xamne moy tiabi di ubi bunti texe koku ñew prendre soin joge fi mu joge ñew ba ci yeen andil leen ñeneen maangi ni ñew leen dugg ci daru saade keur texe gi ngeen bañ pa bi loolu la comprendre motax mu ne leen hal laha min talas Allahu akbar moy ni li de amul perte bu gina reuy li هل ذنا باها من مطلب امام السهيلي رحمه الله من اكسبرسيون بي هل ذنا باها من مطلب في الروض الانف من هو مثل يضرب لما فاته منها موي داني جوخه مثال كي لو خمانتيني لو ري ليغا بيرت تي موم موي bes bo perte mbir mu reuy ñom dañuy joxe proverbe bi ci arab mune walladhi nafsu fulan bi yadi pa bi di wax ak ñom ba legi ñom ñoñu demo bañalon yonnati bi alayhi salatu wasallam bi ñi rendre ko compte mune maangi wat ci ki nga xamne sama bakkan bi ci loxom la ne muy allah ma taquluha isma'il yunqat li mu ne mom yenen te la amul doomu sayyidina isma'il ibn ibrahim alayhi as-salatu was-salam kenn ci domami masulani yenen te la kenn ci setu du domam du ay setam ba legi amul kenn setu sayyidina isma'il alayhi as-salatu was-salam kune yenen te la ma taquluha isma'il qat kenn ci ñom masulani yenen te la alayhi as-salatu was-salam du setum yi bok setu sayna ismaeil alayhi salatu wassalam wa innaha te deug deug gis nga lim len wax nonu ne yonent la la haqqun wat nani deug la fa ayna ra'yukum kana ankum wa yin dama len di laaj gor gi ne len yin dama len di laaj sen xel yi fan la nekkon ti yin wuy len ma sen xel yi fan ngeen ko posé won fan la len sen xel yi fete won balu tol nonu ngeen khulle bam recc len fa ina ra'yukum kana ankum ni sen xel yi fum newon khalat len kilifa yu tol ni yeen nit ñu amé xel ni lu mel non ñew fekk ci len ngeen delo ko bañ ta ma su ngeena deg ku bokku ci doom ismaeil alayhi salatu wasalam ku ko wote ni li mo wax deug la lolou moy wa banu amir ibn sa'san balegi yonnentou bi alayhi salatu wassalam kon gis nañ ne ginnaw kinda waye ginnaw kalb ginnaw bani hanifa bani amir ibn sa'sa'a dal dinañ koy baña wuyul waye yamul won fofu mom alayhi salatu wassalam amna ñeneen ño xamantene ni yeneen tribu yo xamne ko melni imam al-waqidi rahimahullah dal dina len tuddu ne ñooñu tamit yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dina len dikkel dal di len proposer l'islam waye ñoomit ñu dal di def comme ñi len jité won ñu dal di bañ ñooñu imam ibn sa'd dina len ci tabaqat xaw ko fa yaatal mais lepp mu ngi ko jele ci serignam di imam al-waqidi ta al-waqidi rahimahullah ma'ruf ku ñu xam la moy mom da nga fa cité ñeneen ne dikkel na tamit ñeneen ño xamne muharibim na hasfa wa fizar wala fazara wa ghassan ñi ñepp dikkel na len ci ay tribu wa murra waye neena tamit dikkel na len mom imam al-waqidi rahimahullah ba legi mu ne dikkel na sulaym ak abs ak banu nadr ak banu al-bakka ak azra ak al-hadarima ak rabi'a ak banu shayban ñi ñepp imam al-waqidi dal dina len tuddu imam ibn saq rahimahullah mom gis nañ ne tuddu na ñoon waye amna ñeneen ño xamantene ni comme li imam al-waqidi mi tuddu ño xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam demone na gis len yenen tribu ngir proposer len l'islam ginnaw biko ñi bañale comme ni nga xamantene ni nonu la ku melni imam ibn kathir dal dina koy cité ci buntu bobu mom dal di koy jele mom nak hadisi yi ñuy bëgg wax mom dañe hadith la yo xamne yu tumuranké la ndax amna bu mu ci ñëk andi mune li mom lu tumuranké gi dama ko andi ndaxu tumurankem mom lool la wax mom imam ibn mune ki mom imam ibn kathir daf ci andi bo xamne ba pare mune wa hadha atharun gharibun katabnahu li gharabatihi wallahu a'lam fek muy andi bo xamne hadith bobu de toute façon werul ndax ci yoonu al kalbi la ta al kalbi min al matrukin mom ci yoonu al kalbi la jaar ta al kalbi mom matruk la mom kon dañuy gis ne bimu ëndé lool lu bu guddu la bo xamne ñun duñu ko cité mais ci esprit li ñu joggé la nek moy di wo nit ñi jëmé len ci l'islam moy hadith bu gudd bo xamantene ni mom dal dina koy indi mune man nak imam ibn kathir dama ko indi katabnahu dagn ko bindale gharabati ndax ak tumurankem wallahu aalam lol moy werul rek ta cyallale bi waxna la kafane mu ñew indi benen مُنَ وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلْ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِي مُنَ نَكْ لِي گِنَا تُمُرَانْكِي نِتَالِي حَدِيث بِنْ لَا وَخْ سَانْكْ li tax andi wumako moy bi ci tebu ndax presque ben lañ dañu xawu jégg mo da mo ne bi gina tumuranké ci yoyu li netali bi yonnati bi alayhi salatu wasalam di exposer bopam ci tribu yoy te gina gudd moy li nga xamné abu nu'aym rahimahu allah dal dina koy solo wal hakim nako nonu imam al hakim an naysaburi dal dina koy solo rahmatullahi alayhima wal bayhaqi nako nonu imam al bayhaqi tamit rahimahu allah dal dina koy solo kon imam al hafiz ibn kathir lan wax wa aghrab min zalika wa atwal ndax ci bir hadith bi hadith la bu gudd bo xamne ñun duñu andi lepp liñu ci soxal parti ñu ci soxal la bo xamne ci sayyidina ali la jaar radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayyidina abdullah ibn abbas moko netali ne sayyidina ali radiyallahu anhu moko netali moy hadith bu gudd moda imam ibn kathir bima ko ande ba pare ca feba debi bi lol la wax wa aghrab min hadha wa atwal li kina tumuranke nak bima la ne mom dafa tumuranke li tax ñu bindu ko moy ak ndax tumuranke neena amna bu ko gina tumuranke te gin ko guddu ta moy bi imam abu nu'aym solo ak al hakim ak al bayhaqi rahmatullahi ala al jami' bimu ci pare mun hadha hadithun gharibun jiddan moy bi ënde lepp nga xamné affaire bi hadith bi defna 3 pages ci gudday mune li dé hadith la bo xamné nak bu tumu rank jiddam lol légui après mu wax tamit lan motax mo mu bindu ko lolou la imam al hafiz ibn kan wax ibn kathir li tax nak mu wax ko bir matn bi moy contenu bi dafa am yo xamantene ni moy san kol pa comme fi nga xamne ci bir mune ndax sayna ali radiyallahu anhu pour balama ci dug wax ki bi touti dane mom ak yonente na abdullah ibn abbas dane sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma moko netali kené sayna abu bakkar dafa massa and mom dafa gennon mom sayna abou bakrin no yonent bi alayhi salatu wasallam bi mi exposer bopam ci tribu neen dafa massa and ak mom ak sayna abou bakkar ñu dem mina dem ci fi nga xamne moy fi ujaaji mina ci ajji jouru tabaski fa la nit ñi nekk mu dem yonent bi alayhi salatu wasallam dem ci nit ñi fi ñi nekk di len laaj ñoy ñan tribu par kenn di dem di len proposer l'islam neena sayna abou bakkar mo ñew comme mo jëk ko wax ndax dafa kana nasaba dafa xamone généalogie arabe mona wa kana abou bakr nasaba wa kana rajulan nasaba ku xamone généalogie le moy askanu arabe mun wa kana muqaddaman fi kulli khair te kuñu jitalon nawam sayna abou bakkar ci lepp lo xamne lu bax la après ci bir c'est que ci bir bi mi wax ba netali bi dafa am yenn expression yo xamne lol moy ci côté matne bi ci contenu mune amna fu muy wax ak sayna abou bakkar bi nga xamne ci la doon discuter ak ben ci arab yi discussion bo xamne bu gudd ñu paré néna Seyna Ali néna manako ma wax ko am luma ko wax Seyna Abou Bakkar néko ndaje nga ko xamné dé momit dé arab la bu xam ki néna muneko adjal ya Abal Hassan wax nga deug yow Abal Hassan xam nga lool ta li makala won moy né gaday gi amagul won muné dané ko adjal ya Abal Hassan an ka yow domi Hassan yow baye Hassan ta lool mo né kon dakantalu Seyna Ali رضي الله عنه مي بوب كان مايغو كون سيدتنا فاطمه مايغون كون سيدتنا فاطمه رضي الله عنها غادايغو نون صاح سيدنا علي موغي تاك سيدتنا فاطمه فان تا مدينه المنوره جيناو بدر على ساكن افضل الصلاه والسلام تلي بدر خاجي وونا kon ajal ya abal hasan muy expression bo xamne bu bizarre li ci bir ak yenen yo xamne motax imam ibn kasir wax limu wax ne li lu yeme la imam al hafid ibn hajar nak mom ci al fath mom dafa ne affaire bi lu hasan la motax muné mom imam al hafid ibn hajar ki al fath muné wa qad akhraj al hakim wa abu nu'aym wal bayhaqi fi al dala'il bi isnad hasan an ibn abbas annahu qala hadathani ali ibn abi talib قال لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى وحديث بن عندي موم داني إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله من إمام من كي وقد أخرجت صلونا كي تيريم كان الحاكم إمام الحاكم ak abu nu'aym di imam abu nu'aym al asfahani mom lañ la wax sank ni ci riwaya bi imam ibn kathir don wax sank mom la don wax abu nu'aym al hakim al bayhaqi munawal bayhaqi fi dalail bi isnadin ci sanad bo xamne hasan la an ibn abbas kon da ngay gis ne kon al hafiz mom fan la ngane ma me ñaari hafiz mom nan la demé ni la imam al hafiz ibn hajar mom nena affaire bi bu hasan la ki imam al hafiz ibn kathir nena bobu abu maki gharibun jiddan dafa tumuranke lo wa aghrab min zalika wa atwal gina tumuranke li nak te gin ko gudd mu wa hadith bi mu wa lolu moy amul wute imam al hafiz ibn hajar mom lan la juger moy tialale bi la set gis ne ñi fi nek c'est bon ma hadith bi day moy ne ñooñu hasan hadith ci dara jaay hasan la yeb mais al hafid ibn kathir mom waxul affaireu tialla la mom matni bi lay wax moy contenu bi ndax ki xam xamu hadith du ne riwaya bi te amana li imam al hafid ñom ñaar ñep li ñu wax ben moy ne complémentaire la du lu opposé wu ba imam moy hadith xam xamu hadith dafa am lu am solo moy man nga gis hadith bo xamne dañ nan la motax muhaddithuna ci ilm al hadith ñu nan la hada hadith la bo xamne da'ifu sanadi waya sahihu al matn ñu nan la hadith bi de sanad bi moy cyallale gi dafa faible waye na contenu bi lu werr la moy amna lol day am nga gis xam nga gisoon nañ fi bu ñëwé pour joxe exemple ci sira moy imam ibn ishaq doon joxe ci walu wa makka yi doon la jonnati bi alayhi salatu wasalam ci ay miracle mais lolu sanadan dafa da'if moy ci walu tialla la dafa da'if ndax lan imam ibn ishaq lolu tudul ñan ñoko netali kon dafa da'if inqita bu reva am moy tialla la gi dafa dox mais matni bi deug la ndax alquran moko mo ñew ap mo alquran ñew wax ko di kene arabiy no ñom ñoo ron la jonnati bi alayhi salatu wassalam nan ko defal ñu li mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil wa yamshi fil aswaq lolu la hadith ba li doon wax bu ya imam ibn sa'd boudé sanadan ci sanad bi tialale bi dafa da'if faible wirul mais contenu bi wirna mu am tamit luñ nane ci hadith lol moy lan hadith bo xamné tialale bi dafa am problème waye nak li hadith bi wax contenu bi deug la mu am yenen be mu am contraire hadith bo xamantene ni tialale bi day deug mais contenu bi mom du ni mom moy exemple la hadith ba azinji hadithu zinji bobu nga xamne ben jam la won bo xamne nga xamne hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañ ci doon dañ ci sukkandiko ngir ne ay nit bu tabé ci téne ba défa ñaata yoon ñaata fois lañ ko wara ngecc ñom ñu sukkandiko ci hadith bo xamné pourtant hadith bi cyall le bi bu wër bu deugër la gaay fa nek yépp wuur mais contenu bi ci bopam mo am problème nan la amé problème ndax ñom dañ né loolu waji jam bobu affaire bi makka la xewon zamzam téru zamzam la daal won moy sen argument ci né ñom dañ koy ngecc ak yoy ak ñaata fois lañ koy ngecc fiñ ko tek ci hadith bo xamné né nañ xew xew bi zamzam la xewon fala waja daan won ba ñu né dañuy tej zamzam arrêté zamzam ngecc ko bam set wécc ak tant de fois yi ñu wax motax ñeneen ñi nga xamné ñom d'accord ñok lool dañ né na yeen premièrement sen côté sanad bi cyallale bi waxuñu ci ndax deugër na mais continue bi da am problème ndax sufyan ibn uyayna nga xamné kana alimu al haram al makki mo nekkon borom xam xamu makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman jamono imam malik bo imam malik nek madina imam sufyan ibn uyayna nek makkah mais ñom ñu ne non yeen sufyan bobu nga xamne mais lu mat ay 70 ans wala lu ko jégué mu nek borom xam xam fofu nek fofu difa dundu bimi jang bani nek serigne dekk bi masulu deggu lol ta ku xamone histoire la ta borom xam xam bu mag la neena man masuma deg mu ñu ne xew xew bop xew na fi kenn relaté wu ñena la lol nak kon yeen seen hadith bi dafa am problème ndax lol dafa warone siiw ndax yoy dafa bok ci yi nga xamne ay xew xew yu siiw yo xamne mu ngi melni buñ newon ñu dem ci jumaaji aljuma ñu nak Sénégal 14h et quart lañuy julli 14h le imam bi commencé khutba la waj noddu kat bi noddu imam bi khutba ben way ne ñew di netali ne dembu ko xamne ko woor la ne man be diw mo mané dembu jakkay ki bi grande mosquée bu Dakar ci khutba bi ta koku ñom ñaar ñepp ñu woor lañu imam bi dal day khutba ba ci karam rek daanu de mom rek mu wax ko yow deggo ko radio fo laité gaay ni yeguñu ko mais ya problème ndax lu toll nonu ñepp ko yek day siiw même bu de ne ñom ñaar woor nañu mais ya quelque chose qui cloche moy dañ nan sanad bi cyallale bi deuguer na mais nak contenu bi limu wax nonu yah bi amna problème lool nak day xew ci hadith motax moy vice versa ñu na hadith bi cyallale bi deuguer na waye contenu bi dafa da'if wala ñu ne hadith bi cyallale bi dafa da'if waye contenu bi deug la lool nak problème bi fi non la moy imam al-hafiz ibn hajar mom limu juger ne hasan la moy cyallale bi riwaya abu nu'aym bi al-bayhaqi bi ak al-hakim bi mom mu ne hasan mais imam al-hafiz ibn kathir mom waxul ci cyallale mom ci bir motax bima nan la li tax mu nan gharib ay ya abal hasan bek yu mel non ak yenen yo xamne ci bir netali bi dafa gudd neena la 3 pages la lolo tax mu ne li lu tumuranke la meme bu de ne affaire bi hasan comme si da nga nan legi moy li imam al hafid ibn hajar ne hasan mais contenu bi nak contenu bu doy war la bu ndeuk bi mom taif la mom moy biñ la wax al kalbi ta imam al hafiz ibn kathir ne hada athar gharib katamnahu li gharabati li hadith la athar la moy dañ koy wax hadith dañ athar moy lo xamne dafa tukke dañ koy wowe leg leg ñu generaliser ko muy tekke hadith bo xamne ci yonent bi ci sahaba la yem ak bu dem ba ci yonent bi alayhi salatu wassalam mais tamit dinañ ko wax lo xamne jogawul ci sahaba mais ci tabi'in ñu ne koku athar la lolu tamit comme ñu ne imam al-hasan al-basri lu wax ñu ne lolu athar ñu ne comme asar bi mais tamit dañ koy wax hadith bo xamne yonentou bala sallallahu alayhi wasallam leg leg ñu ne kama jaa fil athari wax lool bu nekk bi mom non seulement contenu bi mais cyallale bi dafa ki nak dan moy fim jog al kalbi mo ne akhbarani abdurrahman al muamiri al muay al ma al mua al maayiri an ashyaakh min qawmi premierement mom ak an ashyaakh min qawmi xamu ñoña mais lool moy bu ñekk bi ñun biñu intéressé moy bi nga xamne imam al hafiz ibn kathir neena moy bi gina tumuranke ta tamin mo gina gudd imam al hafiz ibn hajar neena hadith la bo xamantene ni hadith la bo xamne bu hasan la ci walu cyallale legi nak lan mo xaw moy ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kon dafa dem ci tribu bobu bimu deme ci ñooñu ban tribu la dem ak hadith bi ni sayyidina ali ibn abi talib mom moko solo kiko solo moy imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma ne sayyidina ali ibn abi talib mom moko netali ne ñu andon ak tan mom yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamne ci lako yalla digel mu daldi garal bopam tribu ci la and ak mom ak ki nga xamantene moy sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma legi nak ci riwaya bobu ñom dañu ñew kon fekk ñu bari lañ dajel mais ñun dañuy jël bi nga xamne mom moñu ci soxla muy lan mom mu ne kon sayyidina ali kon di netali sayyidina abdullah ibn abbas mune summa ci bir netali bi waxna dafa guddou 3 pages dañuy jël biñu ci ki ni mune summa tahayna ila majlisin alayhi sakina wal waqar wa idha mashayikh lahum iqdarun wa hay'at fataqaddama abu bakr fa sallama qala ali wa kana abu bakr muqaddaman fi kulli khair fa qala lahum abu bakr ممن القوم قالوا من بني شيبان ابن ثعلبه كون بنن تروي بيغا خامني سي لا نيو ديم موي بني شيبان موم سيدنا علي بن ابي طالب مون كون بي يونت بي عليه الصلاه والسلام اندك نيوم موم اك سيدنا ابو بكر نيو ديم منى غير مو غيس foar bi xol ñafa nek dem ci tribu proposer len l'islam ngir tamit ñu man ko gar yiir bam duggu jotali liko yalla liko boromam yonne neena ginnaw gi ñu daldi bañ joge ci ñu ñitt dem ñu bañal ñu ñepp ñu daldi dem nak ci benn beurep bo xamne jataay bo xamne fofu dañ fa fek ak dal gaay dal nek ñu xamne ñu sérieux ta dal ta correct bo len xolé rek ak ti yu nga xamne gaay ñu ngi ci ñu respectueux le mune wa ila mashayikh bañ fa deme ñu gis ay goor ay cheikh ay serigne moy ay kilifa yo xamne lawum aqdar ay ño xamne nak de haute personnalité mais bo len gisee ci bité rek sen allure tamit moy dañuy ño xamne dañuy forcer le respect ak bo len xolé ni ñu mel neena fa taqaddama abou bakr sayna abou bakr radiyallahu anhu daldi jitu fa sallama mu daldi ñew nuyo sayna ali neena radiyallahu anhu mu ne wa kana abou bakr ta sayna abou bakr dafa ne kon muqaddaman fi kulli khair ko xamne dañ ko jital ci lepp lu bax fa qala lahum abou bakr bim ñewé mom mu ne le mom sayna abou bakr mimmanil qawm moy mbokki fan ñom ñu ne ko nahnu banu shayban ibn sa'laba faltafata ila rasulillah ñom ñu rek ko bimu len ne mbokki fan ñom ñu rek ko ñun ñoy wa banu shayban di doomi shayban mo bi di doomi san laba neena sayna abou bakr daldi radiyallahu anhu daldi gestu ci xol yonent bi alayhi salatu wassalam fa qala munako bi abi anta wa ummi laysa ba'da ha'ula'i min 'izz min fi qawmihim wa fi riwaya laysa wara'a ha'ula'i ghurarun min qawmihim wa ha'ula'i ghurarun nas sayna abou bakr radiyallahu anhu waxna la sank ci debbi bi ken kana nasaba dafa nekkon ku xamone genealogie arabe xamone ku nek tribu sangam mo jur kan moy comme li gis suñu griot yi di man nga xamne ben famille man nañ la jappal di la yegal ba wax famille ni ñu bokke ak yoyu mom lol da ci dako manon lol ci walu arabe bi mu ñewé lenn la laaj yene ñan ñu ne ko ñun ñoy banu shayban ibn salaba mu gestu xol yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko bi abi anta wa ummi jëndena la sama baye ak sama yaay amul ginnaw ñi min 'izz fi qawmihim amul ñu leen gina tedd ci seenu ñun gaaya gi mu am ci riwaya mu ne amul ci ginnaw ñi gis nga ñi amul sang ñu leen gina nek sang ci seen ñoon moy ñi ñom ghurarun nas ñoy sangu nit ñe fofu مُنَ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرٍ وَهَانِي بْنُ قَبِيصَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ حَارِثَةَ وَالنُّعْمَانُ بْنُ شَرِيكٍ وَكَانَ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَفْرُوقُ بْنُ عَمْرٍ مُنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ تَبُوكُونَ فِي ньоญو نونو مْوَي وَا بَنُو شَيْبَان ньоญو نْيَافَا نِيوُون نِي نْيَوُون گِيس لِين mune bokuna ci ko ñu naan mafruq di doomi amr waye bokon na ci ku ñu naan hani ibn qabisa ak ku ñu naan al musanna ibn haritha mom mi mujuna tu radiyallahu ta'ala anhu ak an nu'man ibn sharik mune ñent ñu mag ñi bokon na ci ñi neewon ci wa banu shayban fof mune nak ki ginnona jégué sayna abou bakr ci walu askan nak te ginnon ko jégué tamit ci walu ki mu gënonu min fofu moy mafruq ibn amr mim ñëkk tud mune wa kana mafruq ibn amr qad ghalaba alayhim bayanan wa lisanan mune ta mafruq ibn amr bobu mom mo len ginnona leer wax gimné la lèr kaddu mo len ginnona éloquent mo len fété won taw ci walu bayan wax ju lèr xam ni mi poser wax yi kaddu gu né nga tek ko fang ko wara tek ak fasaha gi mo laaj bayanan wa lisanan muné wa kanat mom sayna abou bakrin sayna ali radiyallahu anhu muñuy décrire mafruq bob lolou moy ci walu qualité yum amone mune waye wa kanat lahu ghadiratan tasqutan ala sadrihi mune ta amone na ñaari lett yo xamne yu mu letton ci bop bi tellement ni karaw gi guddon mu lett ko comme na abu lahab demone ta lol yaron souma lay saatu salam sa do don tak bop bi nonu def ko ay lett nonu leg leg moy tak ko nonu sanni ko ci gannaaw mune mom ñaari lett la yoron moy karaw gi dafa bari mu dal di koy ben ni meug ko munena muy wad nak ci deun bi ndax gudday munefa kana adna al qawm majlisan min abi bak ta moy ki nga xamne mo ginnona jege ci nit ñi fi mu togon mom mo ginnona jege sayna abu bakrin fa qala lahu abu bakrin sayna abu bakrin radiyallahu anhu neko kayfa al adadu fiikum neko yeen ñaata ngeen moy walu ay soldat wala pas soldat comme tay moy ay ño xamne paré nañ ngir défendre sen bop ak défendre nit ñi wala ak yu mel non nan leen ngeen mel ci yeen ñoo nan lañ fa mel munafa qala lahu inna lanazidu ala alf munako budé ñi nga xamné paré nañ mëna xex ci ñun ñoñu upp na 1000 walan tughlaba alf min qilla munete 1000 nak ken du leen gagne ndax dañu touti dedet lol moy premiere la fa qala lahu fa kayfa al man'atu fikum ginaaw bi mu ko laaje yeen nyaata ngeen ak ci ay xex kat munako ñun 1000 te nak 1000 ken du ko gagne junni ken du leen gagne ndax touti way munako fa kayfa al man'atu fikum moy waye legui nak ba legui ci walu protection lañuy wax ak affaire force ndax jamono ji mom kep ko pare ngir yir yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yir ko bi yabo nga xamne yi muy laaj bi yabo mu nek ci yow bu newul ci yow bu yabo nga xamne arab yi buñ la songé dinañu la daal do ko sax ñemé def mune wayeen yen protection nakala mel ci yeen ar naka ngeen di def ci walu moy walu xex ak nan ngeen di walu defense nan ngeen di mana ari si ar sen bop ak ku ñew ci yeen nang la deme nan la sen système de protection de ar munafa qala mom kan moy tontu ni mafruq ibn amr munego alayna aljadu wa likul qawmin jid wana ñun de bu lol xewé ñun mom ci suñu los lañ tek aljadu keur keur da nak ñoo gis ñu nek am nañu njambar waaw lepp lu mu laaj dañ ko ciy def ngir protéger suñu bop ak ko ne ci ñun sayna abou bakkar fa qala abou bakr sayna ali radiyallahu anhu di netali ba legi sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mun fa qala abou bakr sayna abou bakr ne فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم واخيخ يين كوم كلي لي واخغاما سي سين سيستم دو بروتيكسيون اك دو ديفانس اك نيت ني نين ام بور ني كونستيتوي ارمي بوب ولا بوب ньоญوغا خامني ньоي ار ديك بي نيت ньоญ واخغاما لين كو وايي ليغي فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم boudé mas ngéna lalanté ak yeen xex mas na am sen digënté ak seeni non naka la fa xex bay démé naka la fa démé won fa qala mafruq mafruq ne ko inna ashaddu ma nakunu ghadaban hina nalqa mune ñun nak suñu mer day gina tar buñu wara dajé ak suñu non yi suñu mer day accentué wa inna ashadd ma nakunu liqa'an hina naghdab ta fiñi dina mana dajek suñu noni rek moy buñu méré buñu défé lutax bañu mer waw muneko wa inna lanu'siru al-jiyad 'ala al-awlad munete ñun wa banu shayban dañu gënalé di eufël gis nga fas yu gaaw yoy nga xamne mom lañuy xaré ci tolu xaré fas yoy mo ñu gënal suñu doomi yek ci fasu xaré yi mo ñu gënal sax suñu doomi ñu am tanak wasilaha ala liqah te gis nga armement jasi flèche ak lepp lu jëm ci arme de guerre mo ñu gënal gëlem yo xamantene ni duñu jeex ak soow al liqa' wan nasru min indillah malgré li lim nak mala wax ci ñun wa banu shayban ci walu ay nit yo xamne paré na ngir guerre ak doole giñ am ak ni ñi méré bu ñuy dem guerre ta balaño mëna dem guerre mer ta fasu xare mo ñu gënal suñuy doom ta ñun armement mo ñu gënal ay gërem yu rul jeex ak soow ngannaay ñu ko gënal waye malgré lool lepp nak wan nasru min indillah waye nak ngañaay nak fa yalla la ne malgré yoy yeb moy gis nga huwa kana hakiman ko sage law moy ne xam nga nit ñi ñu bari legi ñom li ni surtout penser bi nga xamne moy la penser bi gina répandu ni nit ñi xalaté legi moy ne tout est matériel mais ni jamono ji moy armement bi war yep am nañ ko ak nit ñi 1000 hommes ko am ci jamono yoy ak armement yim laaj ak njambar gi ñu jambar nga xamne duñ daw ci tolu xare malgré lool mo ne waye nak wan nasru min indillah ngañay nak fa yalla la ne lool moy paramètre bu reuy bi recc ñu bari suñu jamono wan nasru min indillah waye ngañay fa yalla la ne mune yudiluna marra wa yudilu alayna marra kum kan ak fa yalla la ne moy ne leg leg mbir mi ah mu defal ñu mbir mi ñu dal di gagner waye tamit leg leg ah gaay ñuy gagner